Foto sidan 149. Brattalid, Erik Rödes berömda gård på Grönland, låg vid våra dagars Kasersuk och har varit föremål för arkeologiska utgrävningar, varvid husgrunderna har frilagts. Sas i fotot.